بسم الله الرحمن الرحيم شير ليبكى يزيد زارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح معنى شير دادا ليبكى يزيد جڑا دے اکڑے شی پا یزید باندے سوک دے پہ جڑا وکی او سوک دے وجاڑی زارعن یو عاجز او ذلیل دے وجاڑی یو عاجز کمزور اغد پہ وجاڑی لخصومتن دو وجہ دے جگڑنا او سوک دے وجاڑی و مختبتن مما تطیح الطوائح اغا سائل بلا وسیلہ سائل بلا وسیلہ دو وجہ دو حلاکت دو حوادثنا دو وجہ دو حلاکت دو حوادثنا دا شیر دے پا مرسیہ دا یزید ابن نحشل کے او مرسیه چه کرده دا زرار ابن نحشل کرده که دا یزید ابن نحشل دا غرور ده پویدی؟ مرسیه دیتو ویلی کی چه سره دا مری محاسن او داغی صفات شماری او یادی دا مرسیه ویلی کی طالبانو دا بل مثال ذکر کئی دا پارا دا حسب جوازی چه آلتا با فعل حضر شوی وی پا حسب جوازی سرا پا وقت وجود دا قرینه کی خیلم ده کنه ده یو مثال مخکم ذکر که خو آغا مثال دا آغیو چه آلتا فعل حضر شوی پا حسب جوازی سرا او قرینه محققه موجوده بشه دا مثال دا اغه ده چه فعل به حذف شوی وی په حسب جوازی سره او قرینه به وربنده مقدره بشه نزل تا قرینه مقدره ده ځکه چې ظاهر سوال لسائل نشته ده ظاهر سوال لسائل نشته سائل سوال لسائل اغا مقدر ده ابرا پوئی گئی کنا سبق نن آسان ده اغا دا چکل اویلی شو لیو بکا یزیدو جڑا دی اکڑشی پا یزید بانده نو سوال پیدا شو سائل سوالو کچ میب کی ہی سوک دی پی وجاڑی خبر پوئی کانا نو جواب کی ویلی شل زارعون یعنی یب کی زارعون جڑا دی وربانی وکی زارع عاجز کمزور زعیب دی وربانی جڑا وکی خبر مانوس کانا ندل تا قرینه مقدره دا چینا قرینه مقدره دا سوال لسائل مقدر ده چاگا مید کیهی ده نو قرینه پا دی بانده صدا قرینه پا دی صدا چه دل تا قرینه مقدر ده پویگا نا نو جواب داده چه لیوبکا سیغه ده مجهولی ده سیغه ده مجهولی ده او سیغه ده مجهول چه کم ده دا منشه دا فار دا تردود و دا ابحام غیر مجهولی که سپیدا کیگی دا تردود و ابحام پیدا کیگی او منشه دا تردود او دا ابحام اغا سوال لے لگه چیزی که ابحام او تردود پیدا شی نو آل تا با سوال تا حاجت رازی کنه رازی ورسی بانی کنه نو قریبه پیدا دا چیزا سیغه دا مجهول لا او سیغه دا مجهول دا منشه دا تردود و دا ابحام دا او تردد او ابهام من شده سوال ده برای من تاس من رسی بری بے سوال واردی چپلی خصومتین کی دالام دا بخالی نوے یا بدا متعلق کے پیب کی ہی مقدر پورے سبورے او یا بدا متعلق وے پزارعن پورے دوارا نسی کی زکا کچر تدا لی خصومتین متعلق شی پیب کی ہی مقدر پورے دا زکا نسی کی چه پلی خصومتین کی کم لام راغلے طالبانو دا لام اجلیه دے سبق ناسان دے لام اجلیه دے او لام اجلیاخ پل مدخول علت گردی دا پار دا ما قبل لام اجلیاخ پل مدخول گردی علت دا پار دا ما قبل نو دل دخو دا خصومت خو چه کم دے علت دا پار دا بکا خون دے کنا تبوکا علت د پاره د خصومت نه ده بلکې د دې بوکا د پاره بوکا د علت د پاره د خصومت علت د پاره د بوکا نه ده بلکې علت د بوکا اغا مرګ د یزید ده دا جړه خو د وجه د خصومت نه کیږي بلکې د دې جړه د پاره علت اغا فوت کېدل او وفات او مرګ د یزید ده داوان پوشی کنا او کدا چرت لی خصومتین متعلق فزارعون پوره وی نو اے طالبا ذکر نسی کی گی چه زارعون سی غر اسم فاعل لا او اسم فاعل چه عمل کئی نو آغی با اعتماد کرده پا یو دو اموری ستو بانده پا یو دو شپگو اشیاو ستو بانده با اعتماد کرده بی چه اغا مبتدا دا زلحال لی موصوب ده تفصیل رستو روان ده او دل ده پا اغا امور ستو که یوم نشته ده مخی چه اسمی فایل باقی مانه که اعتماد بکی اوان پوش جواب داده چه دا لی خصومتین متعلق ده بزارعون پوره خبر پویه گنه پویه او کتوه چه ده اعتماد نده کرده پا یو ده اشعه سیتو پوری پوی نو زویمه چه ده صفت ده ده پار ده موصوب محضوبا چه اغا شخصون ده چه؟ شخصون چه اغا شخصون ده یعنی تقدیر ده عبارت بدا دیشی چه لیوب که یزیدو من یب کیهی نو جواب بیدارش یب کیهی شخصون زارعونا جلا دی پی وکی یو شخص زارع یو شخص عاجز او کمزور ہے اس پر سنے نو دا متعلق دے پا زارعون پورے و دا زارعون صفت دے دا پار دا موصوب محضوبا چہا غا شخصون دے نو پا دے معنی دا سوال واردی جی چہ موصوب محضوبا دا نکافی کی گی دا پار دا عمل موصوب محضوبا نکافی کی گی دا پار دا عمل نتاسو جواب کئی جواب دا دے چلی خصومتین دا ضرب دے چی دے او دا ضرب دا پارا ادنا رائحة دا فعل هم کافی دا دا ضرب دا پارا ادنا رائحة دا فعل هم کافی دا یعنی سبق تا گورتا سنن توجوب الطرف دا دا ضرب دا پارا ادنا را ہے دا فیل مانا دادا چھو پا دے کہ معمولی غندہ کی عویل معامل شکا والے وہاں پوش او یا جواب بکے چھو دا مطالق دے پلیوب کا فورے چا فورے او لی خصومتین کے لام اجلیہ ندے لام وقتیہ دے چھے دے لام وقتیہ دے ورسے بھی مانے دا خو سبق شو او وسط دی الفاظ و معنی صرف پی جنی زارع وی لیکی ضعیف او کمزوری تا وی بی معنی کنن او مختبتون دا صیغه دا اسم فاعل لا سائل بلا وسیلی تا وی لیکی تا وی لیکی دا سائل بلا وسیلتین او اتاحله په کوم ده اتاحات تی هو کې دا اهلاک هلاکت ته ویل کیږي او توائح جمع د متيحتن خلاف القياس توائح جمع څه شي ده على خلاف القياس لکه سرنګ چې لواقه جمع د ملقهتن ده خلاف القياس خبر ما نه ورې کنه او ویل کیږي مهلکات او تاسوسته ان چې یو چیز راغلی وي هلاکتونه افت او مصیبت راغلی وي د انسان مالی هلاکلی وي نو دی وایي چې یزید چونکې د کمزورو خلکو دی به امداد کو څه دی کو ده د عاجزو خلکو چا چې په هغې باندې ظلم کوو دی به د هغې دپاره ناصر او امدادي وو او هغه خلک چې هغې داسې شخص به وو چې هغه سائل بلا وسیله وو او حوادثو اغل را هلاکلی و داغ مال نو دی دا اغا خلکو دا فارا سهارا او امدادو نو دی وجه نه داغ خلک دی وربان دی وجاری بس نه کنه بس نه کنه